Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Yıldızı var başında, başım mı dönüyor? Şampiyona şeker geliyor. Şampiyon. Bakışını gördüm dans ederken.